ټول خوار واري دي پتا باندې لګي څوک پتا څه څوک پتا څه څوک پتا طرفه نه وینم باندې معلومي اورس ته بجي یو طرف روان شي دا پر پرځي دا څنګه نه نه دا یو سم دي یو ملخان دي ملخان ور یو سم کې ټول په یو طرف روان کستا ته دي اصل دي ملخان ټول یو طرف او د دې پر پر کو مرګ پر کو پتن لګي څوک داسي شخص داسي شخص نو اول وخت چې هر کړي د قبر نه پاسي خار به داسي سندي دی خو به ګوري دی خو به ګوري چې سجل نه بیا ور پسی دي شام طرف نو دا اول وحنت بیان کړي چې په اول وحنت کې بداسي اور اس طرح ریاسن کے طول یوجی کاننہم جراد منتشر گویا ملحان پہ یو طرف بانی چی دیاروان دی جا بے سن کے لیے بطول پہ یو طرف دی خواہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ شِبَ دَاغْرُنَا کَلْعِنِ پَشَانْ دَرَنْجِنِ وَلَئِ الْمَنْفُوش وَحَلِشِ منفوش دا ڈینڈتی چا ڈینڈتی کی وی وحی حضورتا منفوش وحی بعض غرونه سری دي تاسو بلی دي بعض تور دي بعض سین دي بعض خلیان دي چې دا ټول مری مری شنه تاسو په شیله کرنګ نه وړای وته نه جوړ شي ته به تاسو به الو دي فاما من ثقلت موازین او پس هغه څوک چې درانه دي موازین هو هغه عملونه د تللو ده موازین په معنا دا هغه عمل چې کم تللی شي ښا چې کم اعمال د تللی شي نو هغه فاما من پس هغه ثقلت چې درانه دي موازین هو عملونه د تللو ده خدا دونواله په سبا نه راضي دا په خطوالي د عمل کول کولی د عمل باندې نه ده دا په اخلاص باندې را مخکې تاسو نه ویل که یو سړی په عمل کې وزن پیدا کوي نه دی پای کې اخلاص وکړي یو سړی به په څونه میخه به علاوه کړي لیکن اخلاص پہ نه خدای شته کړه په وخت ثواب هم ورته ملو یو سړی به چې هغه په چرګا نه لکی فټه یعنی ورته شي پیسکره بالال کی اخلاص په کې وی دا غسر مې خپل الله په زیات وزن واچي نو وزن کې یو سړی د اعمالو دا په اخلاص سره دی پر رضا الهي سره دی فاما من ثقلت فاعادتان ثقلت کدرانی دی موازینه عملنا د تلل د دوه په سبب د اخلاص سره دا اخلاص ته ور سره وای په هو ان بعد تصوا فی عیشه راضیه په هغه جن کی راضیه چې دې بډیر خوشاله دا غینا راضیه صاحبها جن به خوشاله نه بلکې دا سره چې دا جن الله تعالی چاته ور کړی دا انسان به راضی وي پاپ و اما من خفت اور اغزو بار کسان کے مال لگے برا رہی ہوتا و اما من خفت موازنو اور اغزو کی سپکشی سش سپکشی اغا عملنا دا تللو دو دلتا بم دا سوئی کی سپکشی عملنا دا تللو دو پا سبب دا نشوالی دا اخلاص برا چی اخلاص پکی نشتا فا امہو نٹتانا دا حاضیا کند دا دا کند دا دو زخنا حاضیا سل کی لیلے کی جا دنگای کند دا چر برنے ہو سلے اور برنے ہو سلے اللہ لگے فا آغا حاضیا را نا اللہ وی و ما در آگا تسا خبری ما ہی آچی دا حاضیت سے شیدیں تا تا پتہ نشتا چی دا حاضیت سے دا نا اللہ پا خبر جواب دی نارن حامیہ دا آغا اور سخ گرم کڑے شیدیں آغا سخ گرم اور دے سیبا کم سڑے بدیتا اللہ تعالیٰ ہو گئی کہ کم سڑی اعمال کی اخلاص نہیں اور ندا آغا اعمال کی وزن اول خطا سو دمرا یاد ساتا ہے کہ سورہ تکاثر فضیلت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو ته یو څنګه طاقت لري چې هغه زر آیتونه تلاوت کی زر آیتونه تلاوت کی قرآن آیتونه تیار دي څومره دي نو خپل اندازه ولګوي چې زر آیتونه باندې به ډیر وخت لګي کنه به لګي یا رسول الله کوم یو څنګه دې طاقت لرلی شي نبی علیہ السلام یې سورہ تکاثر اولره دا الہاب متکاثر نو الله تعالی بعد زر آیتونه د لستر ثواب دي څومره آسان مختصر صورت ده او ثوابونه څومره دي ډیر زیات ثوابونه دي یاد ساتای ښا نو لستر پکار دي او د دې مزامین باندې لګان کو کول په طریقه اصل خبره دادا چې دا مزامین من تیار دي مخکې صورت کې تاسو سو د اخرت ته پی بیان کو چې لکه چې اعمال درانه شنو دا وي او د چا اعمال چې کنه سپک شنو هغه بدایي نو دلته الله تعالی زجر او رټن اور کوي دغه کسانو ته چې هغه دنیا باندې ډیر زیات مهین دي او د دنیا د مال د جمع کولو د فار دی یو بل نه مخکې واقعا دا سوا یو دوا قدیری دی یو تای بنو سام دی بل تای بنو عبد مناف دی زیو غد یو بل سر پتیش کرانا و یو دلی دی من دیلیو بل دلوی من دیلیو لکا دانن وی من دیلیو بلوی من دیلیو دا سی دی یو بل بانی فخر کو یا لکا دا سگران خبر خوند دفع مردم سمائی بو کوس پا پتو لگی کی تاسو دیلیو کم من دیلیو لدیا چی دی کلا ها غشنی رو کللا نو بنو عبد مناف جوندی کسان دیرو خدل دا بنو سهم نو بنو سهم ورطوی ننانا پا دینی کی گراغ ہے ہوتے من بازر خلق جو من کے دیر مرشی نمڑی کم مرسیش مارو مڑی بم مر سر شمار نو انا تا اوس ته مړو پښ مارو باندې سکے د ژوندو پښ مارو باندې سکے دې بغاتور پارا ته نه پیدا الله تعالی سره پارا پیدا کړي نو غرض دا دی چې الله تعالی وایي چې یا انسان تپدی ڈیرواری جمواری کا مال کی دمرا ہر چی کہ مرد تو عورت نہیں دیو نہ کرو سے پوری دنیا جم گئے صاف تمیری بات مرضی نہیں جاتی مرد مشر کشر منگوائی معلوم نہ دے وہ بعض انسانان دا تھی کہ تو اعتبار تو ظاہر سر ادا گئی اختی قبر تو زنڈی تھی اور بیا ہوں کہ اسرائیل علیہ السلام راہ چلے کا سنگ چل دے الگ دیو نہ دو جو کا تو دو نہ دیو تین جلد روپے اور سو روپے کی فلٹ پھر پکڑا مرد وقت دا ہٹا پاتے تو اللہ تعالیٰ وہ خط دمر زمانہ غافل سے اور دمر دور سے شروع کرے دے تو حصول دا مال کی کہ مرد لگا دے تو دینا رسول یقیناً دا کا زمانہ رکھا دا کا زمانہ تو صحبت مال دا حصول دا پارے کہ کمزور شروع دے مرد پہ غریب باندھ راشی دے سائے زینوں کی تو لیکن دے دا آقا سنا دا غینا رسول کی جنا اللہ تعالیٰ وہی الحاکم التکاثر غفلت کے واچو لے تاسو حرص دے دیر واجی دا مال الحاکم تاسو غفلت کے واچو لے دا اللہ تعالیٰ نا دا آخرت نا دا نیکو عمالو نا دا خل جن صحیح قولو نا صحیح التکاثر حرص دے دیر واجی دا مال کہ حرص در کے دم رہ دی کہ دا مال زمانگا دیر کی و سم دیر کی حتی زرتم المقابرہ حتی چراغ تاو سمرگ یومان آدادا حتی چ ملاقات کو تاسو دا قبرون سرا قبرون دا لارا ہے سر دغه زمانه پورې تاسو کې هر زیات والی د مالو مونږ ته داشته کې نشته بالکل مرګ را باندې راځي خو بیا هم زمونږ لارې ته هر څه چاږي تبا څه څه بدي مونږ تبا او اعلان کې نبی اسلام فرمایي یقول یا ابن آدم مالی مالی یقول ابن آدم انسان وای مال دې زما جی بنگلی جی اور دادی او دادی او دادی نور مونږ تاسو ټول لري انسان خو ټول زاوې چې زما دا دا دا لګیا به لیکن نبی علیہ السلام یو حال لکم امال پہ اللہ ماں کلتا تا مال خود اگو چی تا ہو کلو فاق نے تا دے ختم کو یا دے واقع اس طاقہ دے زور کو یا دے اگا خیرات کو او مخی دے زان نو لے گستا دا درے معلوم ہو درے معلوم ہے بستا او دے خوالو بس ختم دے وادے کو اس طاقہ دے زور کو خیرات دے اگر زان نو لے مخی ہو لے گستا ستا مال لے دے تا خوش آلے گا چی او دا زما مال دکا ستا مال دے پاخرت کے لیے پکاری دے او دین علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وما سوا ذالک فذاہب و تارکہ للناس ندین علاوہ دا سارے کا کا بلان جی اور دا مار بل تفلی جزا زمان نا اللہ تعالیٰ وی لہاکم تاسو غفلت کی واچو لے دے دون مسائلنا اب تکافر و حرص دے دیر واجی دمال حتی زرتم المقابر پر دی چراغ تاسو مرگ مرگ راگ یومانا اور زینے تا گوئے تاسو دمرا غفلت کی واچو لے اب تکافر و دا زیادت دے چاہ دے نفرائی حتی زرتم المقابر کی تاسو مقبرو تلالے دا زمان مڑے دادا 20 دائشو 50 دائشو یہ خاکت دوں گا یہ دے مقبرو تا کہ خلق راضی نہ دے شمیری دے پار راضی چرا مڑی شماری چرا مڑی جسو دی مقبری تا خلق دے لگی تاسو خوزائی پر جواقری بھئی یا پر کی کرکٹ کوئی یا پر کی لرگی ہوئی بس ہم مرے بھئی دا واقع زیادے نبیاد دو ورکی ایمان پی زلی کر رکی علیکہ تارا بل دے کتن آیا چیلی کا نداخلی دے والنا تجا پیر سکنی اپرپا کے مندے منگا چلا جو دے مقبری تا خلق ہر انسان دے پخبل حالت رکھتی من تبایو تبا چی آل تلاتی کو دنیا گکونا وطن بختانو قبر تے گڑا والی خدای والی یہ نہیں آدی کی نو باقی زون دا خورا تو لگو برکے والا ورکتا ہے چی کم بخت کر دیتا تا قبر یاد میں سوری بچی دیجو اندیا پلے اللہ تعالیٰ وی مقبری تا تسل دی نبی علیہ السلام وی چی کر دمان نا شدر تو خطا تا کبر در کلا لا سل قبر سرو دیتا چی دا سوکو او ما سر بندا قبرستان تخل دیر پارو دیتا دیر پارو دیتا نور بگتو دیتا نبی اللہ تعالیٰ وی قدم رکا فلت دیتا چرانے اس مڑی شمار ہے نہ دیکھا قبرستان تخلق دینے رہا جی تا نبی علیہ السلام اور صحابہ اور ہنگا اتاس چیزوں دینے پر ہوگی نگی کلا دا سے ندلہ کا سنگے چیتا ہے سوفت عالمون لکھا سوچتا ہے زردہ چپوئے بچائے تاسو پو وقت چاہ گی وقت مرگ جی چکرہ مرگ را گے نہ اس پر تو یخ شی گی دہا سے ان کے انسان سوچ گی ہے مرگ شم ماں کوئی سو نکرا اے اللہ تعالیٰ لگا موقع را کی کسان لہ صدی فاس پر دقوا کم من الصالحین حجو کم یاد ساتھ ہے داو کم داو کم داو کم حضرت عبداللہ ابن عباس ہوئی کہ کم یو سڑی زکاة ملے اور کرے اور حج نہیں کرے وہ وقت مرد کی بدیم دکتا چکوئی کہ اللہ موقع را کا جدا زکاة پر کم اور دا حجو کم خدا دو خبری بڑی خام خاتم عبداللہ ابن عباس ہوئی کلا دا سے ندا سو فتا لمونا سرد جفوئے بھائی سے تاسو پان جام پل باندی پو وقت دی مر کی کتاس خلن قاسل ہے موت وقت کی بدر تپتو لگی ثم کلا سو فتا لمون یار پسی گو رہے دا سے ندا زرد چپوئے بچے تاسو پسی کی پر یہ قبر کی چیدی قبر تم وردن نکی چی قبر تلی وردن نکی نتا تو اندازو لگیو لی چی زکاة نہیں ورکڑے وفا گنجے مار راشد تو دیلی او ملائکیو دی لول تبور گروزون ورکڑے لی وہ جگڑا بول اور دیکھ جانا آگا ملائکی کے طرف سے بالکل نرم دا پولیس پچا بانے طرف نہ کی ملائکی کو تم جاتے لے برابر کی سو فتح نمون دا پکم رہے کی دا پکبر کی یا کلا سو فتح نمون آڑوں گی نہ قبر والے دا سے ندا گردہ چپوئی بچے تاسو پر زندگی دا قبر کی تم مکلا سو فتح نمون دا سے ندا پوئی بچے تاسو پر قیامت کی کسی نبیا قیامت والے لن دے مرگ اور قبر جمع ترجمہ قبر اور قیامت اندازہ بدلتے ہو دیکھیں کلا حق ردا خبرہ لو تعلمونا تجرتقو اس تاسو علم الیقینی حق یقینی پوا لما الحاکم التکاثرو نتاسو بنوائے غافی لکڑی حرس زیادت دمان دا بسروائے خا لیکن لو شرط و شرط جزا خوال جزا دا مقدر دا لو تعلمونا تجرتقاثو پوئے دلے علم الیقینی پو یقینی پوئی سرا لما الحاکم التکاثرو تاسو بنوائے غافی لکڑی حرس زیادت دمان کچرت ستاسو صحیح پوئے وے اللہ دا مال مونږ سره راکړی دی بدن سره راکړی دی زما سفر کم طرف ته دی مخکې به څه کېږي ناشنا مخلوق دی یقین ساتے اللہ تعالیٰ وایي تاسو به د زیاتوالي خیر زمال غافل کېږي مان خو نن مونږ سره تاسو نه استعمال کوم جنازګاه کې به ولاړ یو یو 1500 کې راجمه چې غوبل جوړ کړي جنازګاه کې داچې بیا چې ورپسې دې کټ پکې رواني مونږ څه وایي منځ پاره څه وایي ځان څه وایي ضرور ویل پکار دی دغه بګه دوته بیا غوږ کېږي لترون الجحیم خامخا او بخولی شی تاس تاس دوزخ دوزخ بدر تو خولی شی اللہ وی تاس بداوی نیا پدل لرے را آخلن دی دی بار سور شا غب بی کافران و بدل تو دیسون ماتی سم لترون نها بیابوی نیا خامخا تاس دا دوزخ عین الیقین مشاہدی سرا عین الیقین مراد مشاہد اول کل لرے نواد را جی کنا جا بیدا سی پستر گو باندی نیا عین الیقین مانا دا مشاہدی را پستر گو بیدا سی جنا ثم لتسأل النور جاءت مخافتنا بقول في ساتنا يوم عيد بدغرز باندي عن النعيم دنيا متون الله تعالى بدنا تفوز في نبي الاسلام فرمائي ان اول ما يسأل العبد يوم القيامة رنده تفوز في قيامت پر انسان نكي كي من النعيم الله بعد نعمتنا تفوز كي او بنعمتنا كي واو الله وي جماعت الله صحت در کرو تاسد جلو دي جل بقو اول تفوز بزمان دري صحت در بدني بابا دا او زین تو پوز با دی یکو گو اللہ تعالیٰ جی جمع دربانی یکی اوپس کلی دی تا دا آگو سے شکریہ دا کرے دا سنکھوئے لکا دا اوپ نوری یکی دا خی یکی گا خود دی اوپو تا پوز بزمان اللہ تعالیٰ جی اوپی اٹھالا اوپری دنی دی اوپری اگر یو تن ناگی دی یا رسول اللہ زمان بدتا تا پوز کئی مال ایسرا کلی دی نبی علیہ السلامی دی بدن دسے اب تا پوز بدن کئی دی یکو بو تا پوز بزمان کئی سکل بکر دا تا پوز نبوی پر خود نیشتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترغی پوری دے انسان قدمنا دے میدان دا حشر نو چتے دے انسی واپس کے دے انسی کہ دے سلو پیزو خبر جواب دنی ور کرے کہ پیزو خبر تا پوست پا اللہ تعالیٰ چھو تا پوست پتی نے کہی جس پا کہی دو عمر بکی کہ تعالیٰ ما زندگی در کری وایا بندہ دا زندگی دے کمزائی کے لگو دے دا نمونگور تو آئی کہ اللہ تعالیٰ پا تماشو باندی پا سو بنو باندی پا زندہ باد مرد باد باندی ملائکو تا وہی چلک زندہ باد مرد بادی کو کہ گدران را نجور کی پتہ دے دے عمر تاسو پکې دی موږ مرکم ځای لا بولې موږ په بازارو